بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے آخری ایپیسوڈ، یہ ہمارا پانچواں ایپیسوڈ ہے کربلا اور ماڈرن ایرا کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کربلا اینڈ ماڈرن ایرا، یعنی کربلا سے ہم نے کیا سیکھا، اس نئے زمانے میں ہمیں کیا تبدیلیاں لانا ہے، کیا چینجز لانا ہے، ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمارے چھوٹے بچے، ہم کوشش کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس یونیورسٹی سے کچھ لے کر جائیں۔ مجالسوں میں آتے ہیں تو فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ کچھ لے کے جائیں۔ انہی اس سے ریلیٹڈ، اسی ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ، خاص کر جو کربلا کا جو ہم نے جیسے آپ کو حوالہ دیا، صحیح متعلق کچھ ہمارے پاس اور سوال ہیں جو ہم کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا پانچواں یعنی سیریز کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال ہم مجالسوں میں جاتے ہیں، ماتم ہوتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہ محسوس کر سکیں، تبدیلی نہ لا سکیں، تو ہم کیا یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سچے عزادار مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے ہیں، سچے امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے امت کی اصلاح اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں انجام دی، تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو سمجھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم امام حسین کی عزاداری کے بعد اپنے دل میں کوئی چینج محسوس نہیں کرتے، اپنے عمل میں کوئی چینج محسوس نہیں کرتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ واقعہ کربلا اور عزاداری امام حسین اگر آدمی کے کردار پر اثر انداز نہ ہو تو پھر کیا کیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ہماری عزاداری رسم و رواج کا ایک مجموعہ ہے، اور رسم و رواج کا مجموعہ ہی بن کے رہ جائے گی۔ حضور، تبدیلی اور چینج یہ قانون فطرت ہے، اللہ اپنی تمام شریعت کے ذریعے انسان میں تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ نماز کے ذریعے تبدیلی لاؤ، روزے کے ذریعے تبدیلی لے کے آؤ، حج کے ذریعے تمہارے نفس میں تبدیلی آئی کہ نہیں، خمس و زکوٰۃ کے ذریعے تمہارے ایٹیٹیوڈ میں فرق آیا کہ نہیں، مزاج میں تبدیلی آئی کہ نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر عزاداری امام حسین کے بعد تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عزاداری امام حسین کے ذریعے سے اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے اندر اصلاح کریں۔ بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ جو ہے وہ خناس سوار ہوتا ہے کہ وہ عزاداری کی اصلاح کریں۔ دیکھیے، عزاداری کی اصلاح بعد میں کیجیے گا، عزاداری کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کیجیے سب سے پہلے۔ عزاداری ہے اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اس کے بعد، یہ بات صحیح ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی غیر اسلامی فکر اس کے اندر آ گئی ہے، غیر اسلامی پریکٹس آ گئی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کوئی بھی چیز اس طرح سے، وہی بھائی، کوئی ایسی رسم ایسی تو ہے نہیں کہ جو آسمان سے اتری ہے، بلکہ ایسی عزاداری کی رسمیں ہیں بہت سی جس میں جو ہے وہ لوکل چیزیں شامل ہو گئی ہیں، لیکن مین بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے کردار کی اصلاح کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایک بہت ہی ایموشنل کر دینے والا سوال ہے، یا یوں کہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے شہادت کے وقت ایک صدا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اب اس مدد سے کیا مراد ہے اور کیا مراد تھی؟ کیا یہ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ صدا آج کے دور کے لیے دے رہے تھے، یا اس وقت کے لوگوں کو یہ صدا آپ نے دی تھی؟ ہر دور کے لیے جی، اسی طرح جیسے امام حسین، کوئی کہے امام حسین کا سجدہ کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں تو کمپلیٹ ہوا، تو ہم کہیں گے کہ امام حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ سجدہ تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب انسان اپنی مرضی سے سر اٹھائے۔ امام حسین کو تو اپنی مرضی سے سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اور ظالم نے سر کاٹ کے اٹھا دیا تو وہ سجدہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے جب امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو وہ آواز صرف ہسٹری کے جو ہے وہ ہوریزونٹلی نہیں تھی بلکہ ورٹیکل بھی تھی، یعنی طول میں بھی تھی اور عرض میں بھی تھی۔ تو طول میں یہ آواز قیامت تک کے لیے ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے۔ اب دو طرح کی مدد ہے، ایک امام حسین کی مدد یہ ہے کہ کوئی تلوار لے کے آئے اور حسین کا دفاع کرے، ایک یہ مدد ہے، اور ایک مدد یہ ہے کہ جن ویلیوز، جن چیزوں کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، تم ہر دور میں اسی کے لیے کھڑے ہو جانا، اسی کے لیے کھڑے ہو جانا، اگر شریعت سے اس کی روح کھینچی جا رہی ہو، اگر جو ہے وہ عزت نفس پہ حملہ ہو رہا ہو، اگر آزادی کو پر حملہ ہو رہا ہو، اگر دین کے نقوش دھندلے کیے جا رہے ہوں، تو اسی طرح سے مدد کرنا۔ امام حسین نے کہا، حل من ناصرین ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ لشکر یزید میں سناٹا تھا، لو چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، اور ایک عجیب مردہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور جہاں سے ایک آواز آئی جناب زینب کے رونے کی، اور جب انہوں نے کہا کہ کیوں آپ میری زندگی میں گریا، کہا کہ بھیا بشیر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ یعنی حضرت علی اصغر آواز دے رہے تھے کہ بابا میں زندہ ہوں، میں جو ہوں اس وقت آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، میں مدد کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چلیے، دیکھیے میں بھی نصرت کا حق ادا کروں گا، اور میں اسی طریقے سے جنگ کروں گا جیسی جنگ میرے بھیا علی اکبر اور میرے چچا عباس نے کی تھی، اور میں اسی طرح سے نصرت کا حق ادا کروں گا، کیونکہ زندگی کی علامت یہ ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی وہ آواز جو ہے وہ آج کے انسانوں کے لیے بھی اسی طرح سے آواز، اور یہ آگے تک چلتی چلی جائے گی کہ کون ہے جو حسین کے آئیڈیل میں حسین کی مدد کرے۔ حسین کو ناصر کیسا ناصر چاہیے تھا، حسین کو کیسا ناصر چاہیے تھا؟ حسین کو ایسا ناصر نہیں چاہیے تھا کہ جو صرف جو ہے وہ اسلحے سجا کر کے اور زرہ پہن کے میدان جنگ میں کود پڑے، حسین کو صاحب کردار جو ہے ناصر چاہیے تھا، ایسا ناصر چاہیے تھا کہ جو امام حسین کے مزاج کو، اسلام کے مزاج کو، امام حسین کے مقصد کو اچھی طرح سے سمجھنے والا ہو۔ ہر ایرا غیرہ حسین کے صف میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، تو امام حسین کے لیے دو طرح سے معاملہ ہے یہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت وقتی طور پہ کون ہے کہ جو حسین کی مدد کرے، یہ امام حسین لشکر یزید کو بھی ٹٹول رہے تھے کہ دیکھیں ہے تم میں سے کوئی زندگی رکھنے والا جو حر کی طرح آ جائے میری طرف اور ابدی سعادت کا مالک بن جائے، تو وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ایک یہ استغاثہ امام حسین کا قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھا، بعد میں پیدا ہونے وہ کہ جو ابھی ماؤں کے شکم میں ہیں، وہ جو ابھی باپ کے صلب میں ہیں، وہ بعد میں ظاہر ہوں گے جب ان کے سامنے ایسے حالات آئیں گے، تو دیکھیں وہ امام حسین کے اسوہ حسینی کو اپناتے ہیں یا اسوہ یزیدی کو اپناتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ کربلا اور کریکٹر بلڈنگ، یعنی اگر ہم بات کریں کردار سازی کی، تو اس میں ہمیں ان کرداروں سے جو کربلا میں خاص کر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، ان سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے اور ہمیں اپنے اندر کیا چینجز لانا چاہیے؟ خالی مجلسوں میں بیٹھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص کر ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو بتائیں۔ بالکل، ہمارے بچوں کو کربلا سے کیا سیکھنا چاہیے؟ سب کچھ سیکھنا چاہیے، جینے کا طریقہ، مرنے کا شعور، حق کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ، سیکریفائس اور قربانی دینے کا جذبہ، یہ سب ہم جو ہم مادیت میں بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے لے دے کے ہمارے بچوں کے سامنے کیا چیز رہ گئی؟ ایک چیز رہ گئی، سب چیزیں پیچھے رہ گئیں، کیریئر کیریئر کیریئر کیریئر۔ بہت اچھی بات ہے، بے شک علم سے زیادہ کسی چیز کی، لیکن کیا صرف کیریئر انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں؟ کیا اصلاح معاشرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا کردار سازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا انسان بننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا وہ کیریئر جو جانور بن کے ہم کو ملے ہمیں قبول ہے؟ اگر ہمیں قبول ہے تو وہ کیریئر ہم جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ کیریئر چاہیے جو انسان بن کے ہم کو ملے، ہمیں وہ کیریئر چاہیے۔ تو اس کے لیے ہماری نسلوں کے پاس اور ہے ہی کیا؟ کیا ہے ہمارے پاس سوائے فرش عزائے حسین کے؟ اور کہیں سے ہم کو کچھ نہیں مل سکتا، تو کم سے کم اسی فرش پہ آنے سے ہم کو ملے، قربانی کا درس ملے، کچھ دینے کا درس ملے، کھڑے ہونے کا درس ملے، جینے کا شعور ملے۔ کربلا صرف مرنا نہیں سکھاتی، کربلا عزت سے جینا سکھاتی ہے، کربلا یہ سکھاتی ہے کہ تم عزت سے جی سکتے ہو، کربلا یہ سکھاتی ہے کہ عزت سے مر کیسے سکتے ہو۔ یہ تمام چیزیں کربلا نے ہم کو سکھائی امام حسین علیہ السلام کی زندگی۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی صرف روز عاشور نہیں ہے، اس کے پہلے کی 57 برس کی زندگی ہے۔ یہ دیکھیے کہ کیا امام حسین نے اپنی عزت کا سودا کیا، یہ دیکھیے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے کسی مقام پر اپنی ذلت کو گوارا کیا، بلکہ امام حسین نے ایک یعنی 10 محرم سے پہلے ایک کامیاب زندگی گزار کے بتایا ہے کہ دیکھو حسینی ہو تو اس طرح سے زندگی گزارو۔ ہاں، اور اس کے بعد ایک ایسا موقع، دنیا میں کون ہے کہ جو موت سے بچ سکتا ہے؟ اب اس میں وہ جملہ وہ ہے کہ عزت کی جو موت ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. جب تمہیں دو چیزوں میں چننا ہو، ذلت کی زندگی اور عزت، کیونکہ ذلت کی زندگی وہ چنے گا جو مادہ پرست ہے، جو دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے. عزت کی موت وہ چنے گا جو آخرت کو بھی کچھ سمجھتا ہے. اگر ایمان والے ہو تو عزت کی موت تمہارے لیے ننگوار نہیں ہے. تو صحیح کہ تمہارا جنازہ میدان میں ایسے ہی پڑا ہو، اس سے لباس بھی لوٹ لیا گیا ہو، اس سے لباس تو الگ کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے عزت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. بے شک. اچھا، جیسے جس طریقے سے بقرعید کیا 10 یعنی تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، 9 ذی‌الحجہ کو جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں شہادت کی خبر سنی جناب مسلم علیہ السلام کے، تو آپ نے اس وقت بہت شارٹ میں، ہم چاہیں گے ایک منٹ میں تھوڑا سا بتا دیں، اپنے جو ساتھی تھے، جو لوگ تھے ان کے ساتھ میں جو شہادت کے لیے آمادہ تھے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی شہادت پر کیا فقرے دہرائے تھے یا کیا ان کے الفاظ تھے، خاص کر جناب مسلم علیہ السلام کے؟ جناب مسلم علیہ السلام امام حسین کے معتمد ترین ساتھیوں میں سے تھے، ان کے بھائی تھے. کتنا اعتماد تھا کہ کوفے کی طرف آپ کو بھیجا تھا جو ہے مخصوص اپنا پیغامبر بنا کے، اپنا ایلچی بنا کے، اپنا قاصد بنا کے، اور اہل کوفہ کے نام خط لکھا تھا کہ دیکھو یہ میرا معتمد بھائی ہے، اس کو میں نے تمہاری طرف بھیجا اور حکم دے دیا ہے کہ تم یہاں کے حالات میں جو مطلع کرو، ان کے جو ان کا ورڈکٹ ہوگا، جو ان کی بات ہوگی، اس کے اعتبار سے اگر انہوں نے تمہارے دعوے میں سچائی پائی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، ہے نا. تو اس اعتبار سے امام حسین، آپ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی کیا وقت اور ویلیو تھی امام حسین کی نگاہوں میں. اور اس کے بعد وہ تو ملتا ہی ہے کہ جس وقت امام حسین کو جو ہے منزل صلیبیہ پہ شہادت کی خبر ملی تو اس وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ مسلم سے زیادہ وفادار، مسلم نے حق وفا کو ادا کر دیا، یہ مسلم سے زیادہ وفادار کون ہوگا. اور امام حسین علیہ السلام نے اولاد عقیل کو خاص طور پہ اس کا پرسہ دیا، اور امام حسین علیہ السلام یہ سمجھ گئے اس شہادت کے بعد کہ اب کوفے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور حالانکہ اس سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل یہ لکھ چکے تھے کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیے، لیکن یہ خبر اتنی ہولناک تھی کہ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب کوفے جانے کا فائدہ نہیں ہے. اور جن لوگوں نے ہم کو خط لکھے تھے شروع میں، دو طرح کے لوگوں نے خط لکھے تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے خلوص کی بنیاد پر لکھے تھے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے روا روی میں خط لکھے تھے. امام حسین سمجھ چکے تھے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے مخلص ہو سکتے تھے ان سب کو یا تو قید کر لیا گیا ہے، یا قتل کر دیا گیا ہے، یا قید و بند میں گرفتار کر دیا گیا ہے، اور اب اس وقت کوفے میں جانا جو ہے وہ گویا کہ اپنی اور اپنے اصحاب کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور کربلا یقیناً ایک درس گاہ ہے، اور ہم سیکھتے بھی ہیں کربلا سے، سمجھتے بھی ہیں. آپ نے جو بھی باتیں بتائی وہ میری بھی اصلاح ہوئی، ناظرین کی بھی اصلاح ہوئی. ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں معلوم ہوتی ہیں. جیسے جناب مسلم علیہ السلام کا ذکر بہت ضروری ہوتا ہے، 9 ذی‌الحجہ، 10 ذی‌الحجہ کو بقرعید، تو 9 ذی‌الحجہ کو آپ کی شہادت، دعائے عرفہ بہت اہم ہے جو ہم سب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کی وہ پوری زندہ دعا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں، ہمارے گناہ نے کبیرہ، گناہ نے صغیرہ، سب کی معافی کے لیے دعا عرفہ ہے. تو 9 ذی‌الحجہ کو ضرور پڑھنا چاہیے. فی الحال ہمیں کچھ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اگر ایک ہدف پر ہم عمل کر لیں، یعنی معصومین علیہ السلام کی اس جو ہمارے سامنے تصویر کے روپ میں حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی اور آخرت دونوں جگہ، ہر بار یہی بولتا ہوں، کامیابی ہی کامیابی ہے. کسی کے چکر میں نہ رہیں، ہمیں جو بھی سوال کے جواب دینا ہے اکیلے دینا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہوگا. لبیک یا حسین. شکریہ. خدا حافظ.